เรื่องความเสื่อมแห่งอายุและวรรณะเป็นต้น91ภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นเท้าเธอโปรดให้ประชุมข้าราชการข้าราชบริพารโหราจารย์และมหาอมาตย์แม่ทัพในกองราชองครักษ์องคมนตรีตรัสถามถึงจักรวรรดิวัฒน์อันประเสริฐพวกเขาจึงกราบทูลจักรวรรดิวัฒน์อันประเสริฐแก่เท้าเธอเท้าเธอได้ฟังคำทูลตอบของพวกเขาแล้วจึงทรงจัดการรักษาป้องกันและคุ้มครองโดยชอบธรรมแต่ไม่ได้พระราชทานทรัพย์ให้แก่คนที่ไม่มีทรัพย์เมื่อไม่พระราชทานทรัพย์ให้แก่คนไม่มีทรัพย์ความขัดสนจึงแพร่หลายเมื่อความขัดสนแพร่หลายบุรุษคนหนึ่งจึงถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้โดยอาการขโมยประชาชนช่วยกันจับบุรุษนั้นได้แล้วนำไปถวายแก่เท้าเธอกราบทูลว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทบุรุษคนนี้ถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้โดยอาการขโมยเมื่อพวกเขากราบทูลอย่างนี้แล้วเท้าเธอจึงตรัสถามบุรุษนั้นว่าทราบว่าเธอเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้โดยอาการขโมยจริงหรือจริงพระเจ้าค่ะเพราะเหตุไรเพราะข้าพระองค์ไม่มีอะไรจะเลี้ยงชีพลำดับนั้นเท้าเธอจึงพระราชทานทรัพย์ให้แก่เขาแล้วรับสั่งว่าพ่อคุณเธอจงเลี้ยงชีพจงเลี้ยงมารดาบิดาเลี้ยงบุตรภรรยาประกอบการงานทั้งหลายจงตั้งทักษิณาในสมณพราหมณ์ทั้งหลายที่ทำให้มีผลสูงขึ้นที่เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์ด้วยทรัพย์นี้เถิดเขาได้ทูลรับสนองพระราชดำรัสแล้วแม้บุรุษอีกคนหนึ่งถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้โดยอาการขโมยคนทั้งหลายช่วยกันจับบุรุษนั้นได้แล้วจึงนำไปถวายแก่เท้าเธอกราบทูลว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทบุรุษนี้ถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้โดยอาการขโมยเมื่อพวกเขากราบทูลอย่างนี้แล้วเท้าเธอจึงตรัสถามบุรุษนั้นว่าพ่อคุณได้ยินว่าเธอถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้โดยอาการขโมยจริงหรือจริงพระเจ้าค่ะเพราะเหตุไรเพราะข้าพระองค์ไม่มีอะไรจะเลี้ยงชีพลำดับนั้นเท้าเธอจึงพระราชทานทรัพย์ให้แก่เขาแล้วรับสั่งว่าพ่อคุณเธอจงเลี้ยงชีพจงเลี้ยงมารดาบิดาจงเลี้ยงบุตรภรรยาจงประกอบการงานทั้งหลายจงตั้งทักษิณาในสมณพราหมณ์ทั้งหลายที่ทำให้มีผลสูงขึ้นไปเป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์ด้วยทรัพย์นี้เถิดเขาทูลรับสนองพระราชดำรัสแล้ว92ภิกษุทั้งหลายคนทั้งหลายได้ฟังมาว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ทราบว่าคนถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้โดยอาการขโมยพระเจ้าแผ่นดินยังพระราชทานทรัพย์ให้อีกจึงพากันคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีแม้พวกเราก็ควรถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้โดยอาการขโมยบ้างลำดับนั้นบุรุษคนหนึ่งถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้โดยอาการขโมยคนทั้งหลายช่วยกันจับบุรุษนั้นได้แล้วจึงนำไปถวายแก่เท้าเธอกราบทูลว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทบุรุษนี้ถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้โดยอาการขโมยเมื่อพวกเขากราบทูลอย่างนี้แล้วเท้าเธอจึงตรัสถามบุรุษนั้นว่าพ่อคุณได้ทราบว่าเธอถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้โดยอาการขโมยจริงหรือ จริงพระเจ้าค่ะเพราะเหตุไรเพราะข้าพระองค์ไม่มีอะไรจะเลี้ยงชีพลำดับนั้นเท้าเธอจึงทรงพระดำริอย่างนี้ว่าถ้าเราจะให้ทรัพย์แก่คนที่ถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้โดยอาการขโมยอธินาทานนี้จักแพร่หลายขึ้นด้วยประการอย่างนี้ทางที่ดีเราควรคุมตัวบุรุษนี้อย่างเข้มแข็งแล้วตัดต้นคอตัดศีรษะของบุรุษนั้นเสียจากนั้นเท้าเธอทรงสั่งบังคับราชบุรุษทั้งหลายว่าแน่ทนายถ้าเช่นนั้นท่านจงใช้เชือกเหนียวๆมัดบุรุษนี้ไพล่หลังอย่างแน่นหนาแล้วโกนผมนำตะเวนไปตามถนนและตรอกพร้อมกับแกว่งบันเดาะเสียงดังน่ากลัวนำออกทางประตูด้านทิศใต้จงคุมตัวอย่างแข็งขันทำการประหารชีวิตตัดศีรษะบุรุษนั้นเสียทางด้านทิศใต้แห่งพระนครราชบุรุษทั้งหลายทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจึงใช้เชือกเหนียวมัดบุรุษนั้นเอาแขนไพล่หลังอย่างแน่นหนาแล้วโกนผมนำตะเวนไปตามถนนและตรอกพร้อมกับแหว่งบันเดาะเสียงดังน่ากลัวนำออกทางประตูด้านทิศใต้คุมตัวอย่างแข็งขันทำการประหารชีวิตตัดศีรษะบุรุษนั้นทางด้านทิศใต้แห่งพระนคร93ภิกษุทั้งหลายคนทั้งหลายได้ฟังว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายทราบว่าพระเจ้าแผ่นดินได้คุมตัวคนถือเอาสิ่งของของผู้อื่นที่ไม่ได้ให้โดยอาการขโมยอย่างแข็งขันตัดต้นคอตัดศีรษะพวกเขาเสียครั้นได้ฟังแล้วจึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าแม้พวกเราก็ควรให้ช่างทำสัตรายอย่างคมๆแล้วจับคนที่ไม่ให้สิ่งของที่พวกเราถือเอาโดยอาการขโมยคุมตัวไว้อย่างแข็งขันจักประหารชีวิตตัดศีรษะของพวกมันเสียพวกเขาจึงให้ช่างทำสัตราคมและจึงเริ่มทำการปล้นบ้านนิคมพระนครปล้นตามถนนหนทางจับคนที่ไม่ให้สิ่งของที่พวกตนถือเอาโดยอาการขโมยคุมตัวอย่างแข็งขันประหารชีวิตตัดศีรษะของบุคคลเหล่านั้นเสีย94ภิกษุทั้งหลายด้วยประการดังพรรณนามานี้เมื่อพระมหากษัตริย์ไม่พระราชทานทรัพย์ให้แก่คนที่ไม่มีทรัพย์ความขัดสนก็แพร่หลายเมื่อความขัดสนแพร่หลายอธินาทานก็แพร่หลายเมื่ออธินาทานแพร่หลายสัตราก็แพร่หลายเมื่อสัตราแพร่หลายปานาติบาตก็แพร่หลายเมื่อปานาติบาตแพร่หลายคนเหล่านั้นก็มีอายุเสื่อมถอยบ้างมีวรรณะเสื่อมถอยบ้างเมื่อพวกเขามีอายุเสื่อมถอยบ้างมีวรรณะเสื่อมถอยบ้างบุตรของมนุษย์ที่มีอายุขัย 80,000 ปีก็มีอายุขัยถอยลงเหลือ 40,000 ปีในเมื่อมนุษย์มีอายุขัย 40,000 ปีบุรุษคนหนึ่งถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้โดยอาการขโมยพวกเขาช่วยกันจับบุรุษนั้นได้แล้วจึงนำไปถวายแก่กษัตราธิราชเมื่อได้รับมูรณาพิเศษแล้วกราบทูลว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทบุรุษนี้ถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้โดยอาการขโมยเมื่อพวกเขากราบทูลอย่างนี้แล้วเท้าเธอจึงตรัสถามบุรุษนั้นว่าพ่อคุณได้ทราบว่าเธอถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้โดยอาการขโมยจริงหรือบุรุษนั้นได้กราบทูลคำเท็จทั้งที่รู้อยู่ว่าไม่จริงเลยพระเจ้าค่ะ

และพยาบาทแพร่หลายคนเหล่านั้นก็มีอายุเสื่อมถอยบ้างมีวรรณะเสื่อมถอยบ้างเมื่อพวกเขามีอายุเสื่อมถอยบ้างมีวรรณะเสื่อมถอยบ้างบุตรของมนุษย์ที่มีอายุไข 2,500 ปีก็มีอายุไขถอยลงเหลือ 1,000 ปี100ภิกษุทั้งหลายในเมื่อมนุษย์มีอายุไข 1,000 ปีมิจฉาทิฏฐิก็แพร่หลายเมื่อมิจฉาทิฏฐิแพร่หลายคนเหล่านั้นก็มีอายุเสื่อมถอยบ้างมีวรรณะเสื่อมถอยบ้างเมื่อพวกเขามีอายุเสื่อมถอยบ้างมีวรรณะเสื่อมถอยบ้างบุตรของมนุษย์ที่มีอายุขัย 1,000 ปีก็มีอายุขัยถอยลงเหลือ500ปี101ภิกษุทั้งหลายในเมื่อมนุษย์มีอายุขัย500ปีธรรม3ประการคืออธรรมราคะวิสมะโลภะและมิจฉาธรรมก็แพร่หลายเมื่อทำสามประการแพร่หลายคนเหล่านั้นก็มีอายุเสื่อมถอยบ้างมีวรรณะเสื่อมถอยบ้างเมื่อพวกเขามีอายุเสื่อมถอยบ้างมีวรรณะเสื่อมถอยบ้างบุตรของมนุษย์ที่มีอายุขัย500ปีบางพวกมีอายุขัยถอยลงเหลือ250ปีธรรมเหล่านี้คือความไม่เกื้อกูลมารดาความไม่เกื้อกูลบิดาความไม่เกื้อกูลสมณะความไม่เกื้อกูลพราหมณ์และการไม่ประพฤติอ่อนน้อมต่อท่านผู้ใหญ่ในตระกูลก็แพร่หลายร้อยสองภิกษุทั้งหลายด้วยประการดังพรรณนามานี้เมื่อพระมหากษัตริย์ไม่พระราชทานทรัพย์ให้แก่คนที่ไม่มีทรัพย์ความขัดสนก็แพร่หลายเมื่อความขัดสนแพร่หลายอธินาทานก็แพร่หลายเมื่ออธินาทานแพร่หลายสัตราก็แพร่หลายเมื่อสัตราแพร่หลายปานาติบาตก็แพร่หลายเมื่อปานาติบาตแพร่หลายมุสาวาทก็แพร่หลายเมื่อมุสาวาทแพร่หลายปิสุณวาจาก็แพร่หลายเมื่อปิสุณวาจาแพร่หลายกาเมสุมิจฉาจารก็แพร่หลายเมื่อกาเมสุมิจฉาจารแพร่หลายธรรมสองประการคือพลุสวาจาและสัมผัสปราปะก็แพร่หลายเมื่อธรรมสองประการแพร่หลายอภิชฌาและพยาบาทก็แพร่หลายเมื่ออภิชฌาและพยาบาทแพร่หลายมิจฉาทิฏฐิก็แพร่หลายเมื่อมิจฉาทิฏฐิแพร่หลายธรรมสามประการคืออธรรมราคะวิสมะโลภะและมิจฉาธรรมก็แพร่หลายเมื่อธรรมสามประการแพร่หลายธรรมเหล่านี้คือความไม่เกื้อกูลมารดาความไม่เกื้อกูลบิดาความไม่เกื้อกูลสมณะความไม่เกื้อกูลพราหมณ์และการไม่ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลก็แพร่หลายเมื่อธรรมเหล่านี้แพร่หลายคนเหล่านั้นก็มีอายุเสื่อมถอยบ้างมีวรรณะเสื่อมถอยบ้างเมื่อพวกเขามีอายุเสื่อมถอยบ้างมีวรรณะเสื่อมถอยบ้างบุตรของมนุษย์ที่มีอายุขัย250ปีก็มีอายุขัยถอยลงเหลือร้อยปีสมัยที่คนมีอายุขัย10ปี103ภิกษุทั้งหลายจักมีสมัยที่มีบุตรของมนุษย์เหล่านี้มีอายุขัย10ปีในเมื่อมนุษย์มีอายุขัย10ปีเด็กหญิงอายุ5ปีก็มีสามีได้ในเมื่อมนุษย์มีอายุขัย10ปีรสเหล่านี้คือเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยและเกลือจะอันตรธานสิ้นไปในเมื่อมนุษย์มีอายุขัย10ปีหญ้ากับแก้จักเป็นอาหารอย่างดีภิกษุทั้งหลาย